ratiba yetu inaonyesha kwamba leo darasa yetu itakuwa katika Siratul Nabawiyya. بإذن الله الكريم تازا كتكا الدرس الثامن تازي عبو أمني السنة الثالثة من الهجرة ومجيب ومقوم زين في الإسلام يواب يا الدرس العاشر يا الدرس الثامن مش يصوم التاسع الدرس الحادي عشر استعاذ بن قسيم من الدرس الثامن التاسع الآن إلى كتمية كتابيك خلاصة نور اليقين وسأبو قوم به سأبو يقوانزا وفيسي لغاياتي طوالي وجدوان مساسا السبب ينجيني ني مفنجليو ماتوكيو أميقانجا ومفنجليو مزود مزنجتيا مياكا لغة نفيسي لتوكيا كمين اختصار وإلا سيرة أنتم صلى الله عليه وسلم بسومة كتاب السنة إذن لغيره كيف مبتدئون إن قوانقوم كدوم قواه كفتا تسلسل ونطكير إلا كو ترتيب كما هو سدرس الثامن درس الآن السنة الثالثة من الهجرة وكواتات كتوك هجرة غزواتها vita vyake nishaelezo kunyuma kwamba kuna kitu cha ghazwa ni shariatun alghazwa ni vita ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alihudhuria yeye mwenyewe ndio moja mapigano yalipatikana au hayakupatikana lakini alikuwepo inaitwa ghazwa kwa mujibu watu nilifuatilia kuona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alihudhuria katika ghazwa 27 ghazwa kwenye vita 20 na sahaba na saria au saraya ndio jamu yake sababu ghazwa ni moja na jamu ni ghazawat na saria ni moja na vitu nyingi ndio saraya saraya alihudhuria mtume sallallahu saraya ni vita ambavyo hakuhudhuria mtume sallallahu alaihi wasallam bali alituma vikosi kwa saraya ni 47 sasa hii ni ghazwa hizi zinazotajwa hapa ni ghazawat anasema ghazawatu ha vita vyake qissatu du'thuri wa islamihi ay wa qissatu islami qissa ya du'thur na kusilimu kwake. في السنة الثالثة من الهجرة حدثت غزوة غطفان كتك موكا وتاتو تانغو هجرة فلزوكا فيتا أو فلتوكيا فيتا بيا غطفان فلتوكيا فيتا بيا غطفان وغزوة بحران لفيتا بيا بحران وغزوة أحد نفيت في أحد وغزوة حمراء الأسد نفيتا في حمراء الأسد نفيتا في غطفانا لغزوة بحرانا في نيته بحرانا نفيتا في غطفانا أتيلي ذاك وبيات إنيني أنا سيما في السنة الثالثة من الهجرة حدثت غزوة غطفان وغزوة بحران غطفان نجيها لكبيلة وبحران نجيها موضع بين مكة والمدينة نجيها لمهالي نكون بين مكة والمدينة وغزوة أحد نبيت في أحد أحد من جبال وقفان وغسكزين من المدينة وتكيه المسكت والمتوم صلى الله عليه وسلم ونبالي كلميتا كما تعالوا وغزوة حمراء الأسد نزيت بحمراء الأسد ولبيل حمراء الأسد دين المهالي يعني سهيم وما كن بين مكة المدينة ولم يكن حرب إلا في أحد لها فتكانا مفقانا اسفقوا فتكبيتا في أحد سيما زوتي إذي hapo kutokea mapigano. Wanaeleza sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia katika ghazawati hivi ni kwamba waliogopea Mtume sallallahu alaihi wasallam mkusanyiko wa washirikina baada ya vita vile vya Badr. Waliogopea kwamba wanaweza kukusanyika kwa ajili ya kushambulia Madina. Hasa vita vya Hamra al-Asad, lakini vita vingi vilikuwa ni kuvunja haya. Vita vya Uhud hasa ndio lilitimia lengo la washirikina wa Makka walipojikusanya tena kwa mara nyingine ili kuishambulia Madina. Wataelezwa Ghazwat Ghatfan, kharaja ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alitoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam ila Ghatfan, kuenda kwa kabila la Ghatfan. Alipokwenda kwenye vita hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka na watu takriban 450. Ilikuwa ni Rabiul Awwal tarehe 12. Khalifa alimwacha Madina, badala yake alikuwa ni Uthman bin Affan radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo akatoka kwenda Ghatfan limuharabati arabi, arabu limuharabati arabi, arabu lgharata ala lmadina, kwa ajili ya kwenda kuwapiga vita wa Arabu ambao walikusudia kuishambulia Madina, ambao walikuwa ni Banu Thalaba na Banu Muharib. Banu Thalaba na Banu Muharib wakiongozwa na Buthur walikusudia kuishambulia Madina. Falamma samiu bikhuruji rasuli sallallahu alayhi wasallam, waliposikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoka kwenda kwao, harabu ila ruusi aljibal, walikimbia au walikimbilia sawa, walikimbia kwenda juu ya milima au walikimbilia kwenye sehemu za juu ya milima, khaufa min almuslimin, kwa ajili ya kuogopa Waislamu. Wahadatha anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam nazaa thauba, na ilizuka ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alivua nguo yake, liujafifahu min matarin ballala, ili apate kumkausha kwa sababu ya mvua iliyotosha. Kunatoka na mvua, akavua kanzu yake akaiweka mahali akaitundika au akanyanika. Wartaha tahta shajara, na akapumzika chini ya mti. Walmuslimuna mutafarriqun, na hali ya kuwa Waislamu ni wenye kutawanyika. Islamu ulikuwa umetawanyika, yule ule kwenye shughuli zake, yule kupumzika, yule afanye hivi, wale wanazungumza. Muslimuna mutafarriqun katika wakati huo. Faraahu arabiyun, akamuona yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam mwarabu mmoja, ismuhu Dhuthur, jina lake ni Dhuthur. Faakbala ilayhi bisayfi, akamwelekea yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa upanga wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipumzika, yeye akaja na upanga wake mpaka pale kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata waqafa ala ra'si, mpaka alikusimama kwenye kichwa chake. Kama amesimama kwenye kichwa chake, Mtume sallallahu alayhi wasallam amelala, hana habari. Waqal, na akasema yule bwana kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yamna'uka minni ya Muhammad, ni nani atakayekuzuia wewe na mimi? Ni nani atakayekuzuia wewe na mimi? Yani mimi ni sikudhuru, nani ambaye ataingia katikati hapa kuzuie, anizuie mimi nisifanye ninachokitaka kwako? Ma yamna'uka minni ya Muhammad, ni nani atakayekuzuia wewe dhidi yangu mimi, ewe Muhammad? Kwa maana mimi nakuua, sasa niambie nani atakayefanya mimi nisikuue sasa hivi hapa. Faqala Allah, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni Allah ndiye atakayenizuia mimi. Faqala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, Allah, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni Allah ndiye atakayenizuia yani. Fa asaba ar-rajula haibatun wa khawf, ukampata yule mtu haiba na hofu, tisho na hofu, pale pale akaogopa, hofu ikamwingia, kaanza kutetemeka. Fasaka kwa saifu min yade, ukaanguka upanga kutoka kwenye mkono wake. Alipotajiwa Allah akatetemeka, upanga ukamponyoka. Fatanawalahu rasulu sallallahu alayhi wasallam wa qala, akauchukua upanga huo, akauchukua Mtume sallallahu alayhi wasallam upanga huo, na akasema na yeye, man yamna'uka minni ya Dhuthur, ni nani atakayekuzuia wewe na mimi, ewe Dhuthur? Nani atakuzuia sasa mimi nisikuue wewe? Faqala la ahad, akasema hakuna yoyote. Hapo umenikamata mimi, sina mtu yoyote, hakuna yoyote ninemtegemea ambaye ataniokoa katika hali hii, kwamba wewe usiniue mimi. Fa'afa anhu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, akamsamehe yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu asimkusamehe. Fa aslama ar-rajul, akaslimu. Fa aslama, akaslimu. Wa da'a qaumahu lil-islam, na akawalingania jamaa zake kwenye Uislamu. Wa hawwala Allah qalbahu, na akaugeuza Allah moyo wake, min adawati rasuli sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwenye kufanya uadui kumfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa jam'i nnasi liharbihi, na kutoka kwenye kuwakusanya watu kwa ajili ya kumpiga vita Mtume sallallahu alayhi wasallam, ila mahabbati, kwenda katika ubadilisho kupeleka kwenye kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa jam'i nnasi lahu, na kumkusanyia watu kwa ajili yake, na kukusanya watu kwa ajili yake, ikawa na kukusanya watu ili waende kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisa hiki wamekitaja baadhi ya wanachuoni, na al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala amekitaja kisa hiki chini ya aya inayosema, ya ayyuhalladhina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. تلك سورة المائدة. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عن كتاب الصحيحي نفيل الإمام البخاري الإمام مسلم من كتاب الصحيحي كتاب الصحيح يزاو Imam Bukhari nambari 1499 na 1439 katika sahihi yake, na Imam Muslim hadithi nambari 843. Ipokuwa akizungumzia vitu vinavyoitwa dhatu riqaa, hiyo hali ilitokea namna hiyo, pamoja na kwamba kuna kubishana katika alfadhi, lakini tukio limetokea. Kwa hivyo ghazwa ya Uhud, Qur'an inayosoma ni marejeo, tunarejea الدرس التاسع هو غزوة أحد. درس يتيسى نفيت بأحد في قبل أقول لها درس يتيسى كما يكون زميني كذلك كثير لبيتا موجة كذلك ما هو يكون زميني ثقة النبي صلى الله عليه وسلم لربه نملم جمع صلى الله عليه وسلم لكم تجميع زيد ملواكي يعني بكوني متوكل والله تبارك وتعالى حتى كذلك موقف أنبايه من زيته بعد إيه أنا أقول لكم الله تبارك وتعالى تنمسوا أنا يقيني جيهينه نقول الله تبارك وتعالى تنمسوا كذلك كنا مين لكني اللي ظاهر مبنزق يباتا للعفو عند المقدرة فضل العفو عند المقدرة fadila za mtu kusamehe wakati waweza wewe kujikiza kisasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya afu, alimsamehe bwana na hali kuwa anaweza, lakini angemchukulia hivyo hivyo na yeye angechukua upanga salimini na kukamata na kukata kwanza na kuua. Lakini hakuwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba alikuwa aweza kufanya hivyo akasamehe. Kwa fadhila yake ni kwamba ubana baada ya hapo taslimu fa aslam taslim. Tayib, darasa tatu ni ghazwa Uhud. Darasa ya tisa ni vita vya Uhud, khuruju ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kutoka mtume sallallahu alayhi wa sallam kutoka Madina kwenda katika sehemu ya Uhud. Khuruju al-munafiqin, kurejea wanafiki. Wakati mtume صلى الله عليه وسلم alitoka sasa ya jeshi lake kwenda Madina kwenda Uhud, kuna watu walikimbia wakarudi ambao walikuwa ni wanafiki. Amru rasuli صلى الله عليه وسلم, amri ya mtume صلى الله عليه وسلم, haya tunayotaja ni vitu vya habari vya yaliyomo ndani yake, atazungumza moja baada ya nyingine. Wa natijatu mukhalafatihi, na natija ya kumukhalifu mtume صلى الله عليه وسلم, kwamba tutapata nini tutakapokuwa tumemukhalifu mtume صلى الله عليه وسلم, baada ya kuona kwamba hao walioamrishwa katika vita vya Uhud walipoasi, kitu gani kiliofika. Kharajat Quraish limuharabati almuslimin, walitoka makuraishi kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu. Wa akhudhi fa'ri man kutila minhum fi waqa'ati Badr, wa akhudhi fa'ri au akhdhi sa'riman, na kuchukua kisasi, kulipa kisasi cha wale ambao kutila minhum, wameuawa miongoni mwao, fi waqa'ati Badr, katika tukio au vita vya Badr. Tulengo la kutoka walitoka Makureishi kwa ajili ya kwenda kuwapiga Waislamu, walitoka Makka wakaja mpaka Madina, wanakuja kulipa kisasi cha watu cha jamaa zao waliuawa katika vita vya Badr. Wakana adaduhum ma'a man halafahum, na ilikuwa adadi yao pamoja na wale waliokula nao kiapo. Kuna watu wa kabila ambao walikula nao kiapo kwamba watasaidiana, idadi yao ilikuwa 3000 rajuli, watu 3000 walitoka jeshi na watu 3000. فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 1000 رجل. أكتوك أمتم صلى الله عليه وسلم أكتوك يا وامتم صلى الله عليه وسلم نهل يكوى بمجنان واتو إلف أكتوك نواتو إلف وكاد والمشركون ومتوك 1000 تاتو يهي أكتوك نواتو 1000 موجة. Pamoja na hayo anasema waraja anhu fi tariqi, na wakarudi kumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam njiani. Abdullah ibn Ubay alirudi, Abdullah ibn Ubay ibn Salul bi 300 na watu 300 min ashabi, katika watu wake wafuasi wake, almunafiqin, ambao ni wanafiki, المنافقين بأصحاب من أصحابه المنافقين يقول وفوسواك منافق كيو ألتوكنا واتو ألف ألتوكنا نزيان كودي لواتو مياتات لكفيكا أمان لكم لونافق وفروا بزار كيو كوني ألف وقدات كاتو أمية واتو مية سعادة كوني واتو ألف مودة وقدات مية سعادة وصوم ألف وكتو مياتات لمية سعادة. Waislamu walipomuona Abdullah ibn Ubay na aliyo pamoja nao wanarudi zao, wakakhtalifiana kufanya nini hawa. Baadhi yao katika Waislamu wakasema tuwapige hawa, nuqatiluhum, tuwazeni nao tuwapige hawa. Wengine wakasema tuwaache hao, sema tuwaachane nao, wafeni warudi, sisi tunaenda tukapigana. Allah tabarak wa taala ndio akateremsha aya, fama lakum fil munafiqina fi'atayn, mna nini nyinyi, mna nini yuko kwa wanafiki makundi mawili, mna nini, kwa nini mmetofautiana? Wallahu arkasahum bima katabu, Allah amewarudisha nyuma wao na wamewageuza wao kwa sababu ya yale waliyotuma, nia zao na mioyo yao haiko vizuri, wao amali zao si njema. Aturiduna antahadu man adalla Allahu, hivi mnataka kuwaongoza aliowapoteza Allah tabarak wa taala? Waman yudlilillahu falan tajida lahu sabila, na yule ambaye Allah tabaraka wa taala shamhukumia kupotea, shamwandikia upotevu, hutampatia yeye njia ya kuongoka. Walamma wasala rasulu sallallahu alayhi wa sallam jabal Uhud, alipofika mtume wake, alipofika mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mlima Uhud, amara 50 rajulan min ar-rumah, aliwaamrisha watu 50 katika wapiga mishale, watu wa kuwatilia mishale wale arumat, bitahassuni fil jabal, kuweka ngome kwenye jabali. Kile kijabali mpaka leo kipo vile vile, kime ukiangalia mazingira yake huwezi kuamini, utaona kana kwamba mandhari haileti ile sura, sababu miaka mingi imepita pale kijabali kidogo pale, kile jabali arumat jana maarufu jabali arumat, lakini pia ni jabal al-ainain maarufu jina lake, yani kabla ya hapo ni jabal al-ainain, lakini baada ya tukio hili ni kati ni jabal ar-rumah. Jabal ar-rumah yani jabali walikuwa wamepanda wale wapiga mishale, kiko kijilima kile kijabali kile, sasa kipanda mara moja ukateremka, siku karibu na wangwa au wadi ya Aqiq, mahali popita wadi ya Aqiq. وقال لهم لا كوانبيا واو ولي ولي وفند ولي وانبيا ولي وفند يد جبال قال لا تترك الجبل مسليات جبال سواء انتصرنا أم خسرنا نمموية تمشيندا أو تمشيندوا نهندوا نهندوا وانا تمشيندوا. ثم بدأ القتال وانبيا مسايا أقوى بمسيندوك katika sehemu yenu, mkiona tumeshinda kaeni hapo hapo, mkiona tumeshindwa kaeni hapo hapo. Thumma bada'a al-qitalu bayna al-fariqayn, kisha vikaanza vita baina ya makundi mawili. Alhadithi ya tul, katika hili ujelezea tafasili zake, mazungumzo ni marefu, lakini kwa ufupi, bada'a al-qitalu bayna al-fariqayn fanhazama al-mushrikun, wakashindwa washirikina. Kwa Uislamu vile wanavyopambana, washirikina wanarudi nyuma, wanakimbia, wakatolewa katika safu ile sehemu ya Uhud, ikawa wanaelekea sehemu moja kaskazini magharibi mwa mji wa Madina kunaitwa Jurf, sehemu ya Jurf ile. wakawa wanakimbia na rudi zao huko. Mfano, wakana an-nasr yakunu, wakana an-nasr yakunu lilmuslimin, na ikakurubia nusra kuwa kwa Waislamu. Laula anna al-mutahassinin khalafu amra ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, law si kwamba wale walioweka ngome pale juu ya mlima wale Ghumar, law si kwamba walioweka ngome wamekhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wataraku al-jabala, la wakawacha jabali wakaondoka. Si wote, lakini kundi kubwa likawa limeondoka pale. Wakawa wanaambia tusubiri nini hapa, na sisi tayari tushashinda, makafiri wanakimbia na kwenda zao huko, na sisi tendeni tukachukua ghanima, na wanadamu washirikina wale wanakimbia na wanatupa mizigo yao, tendeni tukachukua ghanima na sisi kama wanavyochukua wenzetu. Wenzao wakawaambia hapana, msiondoke. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitambia tusiondoke, la tatrahu in raaitumuna dhaharna alaihim fala tatrahu wa in raaitumuhum dhaharu alaina fala tatrahu. Hadithi imekuja katika Sahih Bukhari, hadithi ya Al-Bara bin Azib, ametaja Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Msiondoke, msiache kukaa hapo. Mkiona sisi tumeshinda, msiondoke, na mkiona, mkiwaona wao wametushinda, basi pia msiondoke. Lakini wale wakasema tendeni bwana. Sasa walipojipanga wale mushrikun, walikuwa wamejipanga kikosi cha upande wa kuliani, alikuwepo kamanda wake alikuwa ni Khalid bin Walid, na upande wa kushoto kuna kikosi kingine kinaongozwa na Ikrima bin Abi Jahl. Hawa walikuwa wamepanda juu ya vipande vya farasi, na kikosi cha katikati cha kutembea kwa miguu kilikuwa kinaongozwa na bwana mmoja kiitwa Safwan bin Umayya. Sasa mapambano yalipokuwa makali, wale wakawa wanakimbia, wanarudi nyuma, wanakimbia. Ndiyo mizigo pia wanaona mizigo wanaitupa, kama juu ya farasi kuna mzigo, basi pia mtu anauangusha ili farasi akimbie zaidi. Naweza makabeba ana mizigo yake, mafurushi yake, anayatupa chini, anakimbia. Basi wakawa wanakimbia, lakini Khalid bin Walid alichokifanya, akazunguka nyuma ya Jabal Uhud, kuonyesha watu walikuwa na jana, kwa sababu kuzunguka mlima Uhud si jambo sahihi. Pia akazunguka akatokea upande wa nyuma ya Jabal Rumat, kwa sababu mlima Uhud uko mbele, nyuma ya Uhud kwa upande wa kusini mwa Uhud, ambao Uhud uko upande wa kaskazini. Kwa hivyo kabla ya kufika Uhud kutoka Madina, unafika kwenye kijabali, unafika kwenye wango kwanza wa Aqib, alafu kijabali kidogo mbele pana saha, pana uwanja mkubwa. Baada ya hapo kuna mlima Jabal Rumat iko hapo. Sasa Khalid bin Walid akauzunguka mlima Uhud, akatokea nyuma ya Jabal Rumat, yeye na askari wake, ambaye wakati huo Khalid bado yuko katika shirki billah, kafir. Kwa akaja akawashambulia hawa wachache, maanake ilikuwa hawa wakiongozwa na Abdullah bin Jubair al-Ansari, hawa Waislamu wachache ambao walikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaweka pale, walikuwa watu 50. Kwa hiyo wakaondoka wengi, wakabaki pale. Kwa hiyo Khalid bin Walid alipokuja alikukuta wachache, na akawaua wale kwanza, akawamaliza wale, alafu wakawa anakwenda sasa kuwafuata Waislamu ambao wanakimbia, wanawafukuza wale mushrikuni, wanawafuata kwa nyuma. Wale kule wanaofukuzwa nao wakasimama, wanafukuzwa wakasimama, wakaanza kupigana, na huku hawa tayari washakuja kwa nyuma. Kwa Waislamu wako katikati, anasema hapa, falamma raa wakada an-nasr yakunu lilmuslimin na ilikurubia nusra kuwa kwa Waislamu laula anna almutahassinina khalafu amra ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, lau kwamba si wale wenye kuweka ngome kuwa wamekhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wataraku aljabala, na wakawacha jabali, washtaghalu binnahbi wassalbi, na wakashughulika katika kupora na kuchukua salbi. Salbi ni vile nguo na vitu vifaa anavyokuwa navyo mpiganaji. Na nimekuja katika hadithi, man qatala qatilan falahu salbu, ili atakimuua ambaye aliyekuwa ameuawa pale, basi ile salbu yake ni yake yeye. Hinama ra'u intisara almuslimin, hinama ra'u intisara almuslimin, wale walipoona kushinda kwa Waislamu, ushindi kwa Waislamu, wao kama wengine tena. Falamma ra'a Khalid ibn al-Walid, falamma ra'a Khalid ibn al-Walid al-jabal khaliyan min ar-rumat, alipoona Khalid ibn al-Walid jabali kuwa liko tupu, hali ya kuwa tupu, na rumati, kwa maana rumati hawako wanaopiga mishale, hamala ala almuslimina min khalfihim, akawashambulia Waislamu kwa nyuma yao, hamlatan shadidatan, mashambulizi makali, hata nfazanu aktharuhum, mpaka wakashindwa wengi wao, yani akawaua watu wengi pale. Khalid ibn al-Walid alipoona khuluwa aljabal min arrumati, intalaka bibaadhi aljeishi, faqatala man thabata min arrumati, alipoona jabali kutuku lile, akatoka na kikosi chake akawazungukia wale rumati, akawaua waliokuwepo pale juu walikuwa wamebakia. Kisha ata almuslimina min waraihim, akawajia Waislamu kwa nyuma yao. Sasa mambo yalipokuwa mishtadi huku, wale wanaofukuzwa wamesimama, wameanza mapambano, na huku na wengine wanakuja, Waislamu wakawa wamewekwa katikati. Sasa ikawa watu wanapigana ovyo, wengine wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Wakauliwa watu wengi pale katika Uislamu, ilikuwa ni pigo kubwa kwa Uislamu, kwa sababu wakauliwa kwanza sahibu liwai ambaye alikuwa ni Musa bin Umair al-Abdari radiyallahu anhu. Musa bin Umair al-Abdari alikuwa ni sahibu liwa, mshika bendera, akauawa yeye. Na yeye ni katika watu wa mwanzo waliohamia Madina, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma yeye kwenda Madina kama mwalimu wa Qur'an. Kabla Mtume sallallahu alayhi wasallam hajaamia Madina, akamtuma Musa bin Umair al-Abdari. Mara fakat ya kauli ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameuawa, wa sha'a ba'dhu al-mushrikeen, na hii nayo ni vita, ni mbinu ya kivita katika kuwavunja watu kimaana. Kwa hiyo wanataja watu kwa kupambana nao, alafu wanawatajia jambo kubwa la kuwashtusha, tawafanya mchanganyikiwe. Kwa hiyo wao washirikina wakatumia mbinu, wakatangaza wao kwamba Muhammad ameuawa. Fikra hiyo kaa imeeneza, ikaenea katika safu ya Waislamu, na Waislamu nao wakaanza kupata na uvivu, kupata na woga, mpaka baadhi yao wakafika kusema alama nuqatilu idha kana Muhammadu qad qutila, tunapigania nini sasa ikiwa Muhammad ameuawa? Juu ya kitu gani tunapigana sisi na ikiwa Muhammad ameuawa? Farji'u ila qaumikum yu'minukum, rudini kwa jamaa zenu wakupeni amani. Na jamaa wengine wakasema pale, idha kana Muhammadu qad qutil faqatilu an dinikum, ikiwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameuawa, basi nyinyi piganieni dini yenu. Kwa hiyo huku kutofautiana pia kukaleta jambo ambalo liko si zuri. Kuna baadhi ya Waislamu wanakimbia wakaondoka kwenye vita kabisa, mambo likokorogana pale. Na habari za kutoka zilizotangaa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameuawa ni baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutumbukia katika shimo, akaumia, akajeruhiwa vibaya, ikawa damu zinamtoka na meno yake ikawa yameng'oka. Basi habari zile zikawa zimewachanganya baadhi ya Waislamu, wengine wakakimbia wakatoka katika uwanja wa vita. Kwa wakaona haya kuingia katika mji wa Madina, kwa sababu tarudi vipi? Walam yadkhulu illa ba'da rujuhi almuslimin, na kuingia Madina isipokuwa baada kurudi Waislamu. Wa Mayahudi walipoona, pamoja na wanafiki walipoona yale yaliyowasibu Waislamu, ndio wakawa wanawaambia wenzao, lau kanu indana ma matu wa ma kutilu, lau wangelikuwa kwetu sisi wasema na kupigana, basi wasingekufa wala wasingeuawa. Tuliwaambia msiende, maana huko wao wakwenda. Kwa hiyo lau kama wangetutii sisi wasingekwenda kuuawa huko. Ala kulli hali, mambo yaliharibika, watu watajeruhiwa, na wengi katika mabwana wakubwa katika masahaba waliuawa. Zaidi ya masahaba 70 waliuawa katika vita vile. Allahu musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala analielezea tukio hili, anasema walaqad sadaqakum Allahu wa'ada, kwa hakika amekusadikisheni Allah akiaga chake. Ahadi aliyoahidi ameisadikisha, ameitimiza. Itahusunahum biidhni, wakati mlipowaua wao kuwaua vibaya kwa idhni yake. Hapa tahusunahum bimaana taktulunahum ashadda katla, bimaana tahusunahum, wale mlipokuwa mkiwaua nyinyi waua vibaya kwa idhni yake. Hatta idha fashiltum, lakini mpaka mliposhindwa. Watanazatum fil amri, na mkaketa mkakhtalifiana katika jambo. Waasaitum, na mkaasi. Min baadi ma arakum ma tuhibbun, baada ya kuwaonyesheni nini kile mnachokipenda. Allah anaeleza kwenye Qur'ani surat Ali Imran, minkum man yuridu dunya, wako katika nini miongoni mwenu wanaotaka dunia. Wa minkum man yuridu al-akhirah, na wako pia katika nyinyi wanaotaka akhira. Kwa nyinyi baada mliasi, baada ya kuonyeshwa vile mnavyovipenda. Watu wengi hupenda dunia, sasa mkoona mali imekaa mbele yenu mkaasi, mkasahau amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni itab. Hapa wanalaumiwa Waislamu kwa kitendo wanachokifanya. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kisha Allah tabarak wa taala akawapondoa nyinyi na wao, yani kwa maana kwamba akawaepusha nyinyi na wao ili awajaribuni. Walaqad afa Allah, walaqad afa ankum, na amewasameheni Allah, amewasamehe kwa kikio kilichotokea. Wallahu dhu fadlin ala almu'minin, na Allah ni mwenye fadhila kwa waumini. Pamoja na makosa haya yalitokea, kuna wengine wakakimbia wakafika mpaka Madina, wengine wakawa wameacha amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallama wakaiasi, lakini Allah amewasamehe, Allah amewasamehe. Kwa hiyo msamaha umetangazwa tangu siku hiyo ya vita, kwamba tayari wamesamehewa. Na hapa pia kuna kuthibitisha uadilifu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na kosa kubwa hilo lilolifanya. Sasa miongoni mwa katika akbar al-kaba'ir, kubwa ya madhambi makubwa, ni at-tawalli yawm az-zahf, ni kukimbia siku ya vita, kwenye safu ya vita ukakimbia wewe, ni katika akbar al-kaba'ir. Na hawa walikimbia, wakiwemo kina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum, wakakimbia kuonyesha kwamba wao si maasumun, hawakukingwa na madhambi, wanaweza kufanya madhambi. Na kweli waliyefanya madhambi yao wakakimbia, lakini baada ya kukimbia ukaja msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Allah akawasamehe, katangaza wazi kwenye Qurani, Qurani itasomwa ila ayati ya amrullah, ilisomwa na inasomwa na itaendelea kusomwa mpaka ije amri ya Allah tabaraka wa taala, kuonyesha kwamba yeye aliwasamehe. Kwa hiyo msiweke vitu kwenye nafsi zenu mkawa mnawasema kwa ubaya. Nyinyi chukueni darasa tu, kwamba mkiasi amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mtapata na madhara. Darasa hiyo ichukueni, ama wale Allah amewasamehe. Kwa hiyo kufanya kwamba aya hii na nyinginezo au tukio hili na matukio mengine ambayo tayari shatangaza msamaha kwamba ndio aibu kwao, ni kutokuelewa Qur'an. Mtu akakaa akaanza maswahaba wenyewe wamekimbia vitani wapi? Sasa ushasamehewa. Maana kusamehewa, lakini Allah amewasamehe, basi imeisha. Lakini haina maana kwamba hatujifunzi kitu. Tunajifunza. Katika yale tunayojifunza ni kwamba tutakapokhalifu amri yoyote katika amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ujue ndani yake kuna matatizo hapo. فليحذر الذين يخالفون عن امره لو تحذروا وليعلموا ان خالفوا امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم يصيبوا كوافق واو فتنه او يصيبوا كوافق واو عذاب كان فسمرنا غاب تخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وكوتشيوته ومعونيته ولين تصيبوا نهايه اللي تصيب يا الله الله عباد الله يا اهل السنه الدرس العاشر تقول أخذ نريف سالة لكن لم تجعوك مختصر فتك فهامه كتجاني كتجاني درس يقوم ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أخد وثبيت انتم صلى الله عليه وسلم فتك فيت في أخد شجاعته وصبره وشجاواته وصبرياته شج وجهه كفصله وسواكه كسر رباعيته كفنجة منه ياكي رباعية بعد أثناء منه هاي ينبالي كنوفتين رباعية سكنا منه يكبيني هاي من رباعية هاي لفنجة من يمتون صلى الله عليه وسلم وثنيته كسر رباعيته وثنيتيه لمنه ياكي ينبالي في الفيل جرح وجنتيه لفي الفيل في إروهي وكتبياك كتبياك يوسف ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد الفديك انتم صلى الله عليه وسلم كتك في تبع أحد لكتك ريكا ومعه جماعة من أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم نهار يكوك مجمعين كتك في تبعه كون دي كتك مصحب ذاك فيهم ينقون معه أبو بكر وعمر وعثمان لا عمر وعلي رضي الله عنهم هاو الفديك وكما قام جلمتم صلى الله عليه وآله وسلم وقد أصابه عليه الصلاة والسلام شدائد عظيمة لإنفات يمتم صلى الله عليه وسلم لإنفات يمتم صلى الله عليه وسلم تهاب كبوة تحملها لذو ذهمية لذو ذهبيرية تحملها لذو ذهبيري لذو تحمل بما أعطاه الله من الثبات والصبر وسبابه يليه أن ينفيه الله تبارك وتعالى كتكها ثبات نصبرا الله تبارك وتعالى لكوا من ثبات كتك مراتنا ينفوه مليم كوية كسبيل حكو موفا. فلقد أقبل عليه أبي بن خلف على مولكيه المتومي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف يريد قتله لكوا لتنكموه المتومي صلى الله عليه وسلم زيد بن خلف مكويا في جمتوه صلى الله عليه وسلم وقمكوه. فأخذ عليه الصلاة والسلام الحربة ممن كانوا معه أكتكوه متوه صلى الله عليه وسلم في جمكوك كدوه حربة كنتوك قوالي أليكوه مجناه أمون أولي نقويا أكتكوه مكوك كنتوك قمتو وضربه ضربة ما كان في جيك وفي جموجة كانت سببه كانت سبب هلاكه لكوا في قهيد جو سباب يكوان غمي يكواك لمت. ولم يقتل عليه الصلاة والسلام غيره طول حياته لا أقوائي قوة متومي صلى الله عليه وسلم كتك ميشياتي أقوائي أسيق قوة متومي صلى الله عليه وسلم أسيق ويهي ميشياتي يوتي دمت لأمالي ولي ولا متومي صلى الله عليه وسلم لكتك مطمان ولي متومي صلى الله عليه وسلم هل يكمو ألمو وهو يبنى الموجة أنا هيتوا أبي بن خلف لا يلقوا ركودة وتركموا وامتمه صلى الله عليه وآله وسلم. ووقع عليه الصلاة والسلام في حفرة لا لتبكي امتمه صلى الله عليه وسلم كتكشيمه Wajurihat rukbatahu, yakajeruhiwa magoti yake mawili. Wa ughmiya alayhi, na akahumiwa. Kwa Mtume sana salama alipoteza fahamu. Waramahu baadhi wa mushrikina bihajari, na wakamtupia Mtume sana baadhi wa washirikina mawe. Fashujja wajhuhu, kapasuliwa uso wake. Wakusirat rubaiyatuhu, na yakavunjwa meno yake manne pembeni. Wathunayatuhu, wathunayatahu au wathaniyatahu, thaniyatahu, na meno yake ya mbele mawili. Wajurihat wajnatahu, na yakajeruhiwa mashavu yake au vitukuta vyake, sehemu za uso ilikuwa imejeruhiwa. Rubaiya ni asinu lati baina nabi wa thaniyatain. Rubaiya ni meno ambayo yako baina ya nabi, meno ya chonge na meno ya mbele katikati hapa. Ndio athaniyatani asnanu muqaddam, na athaniyatani au unasema meno ya thaniya au thaniyatani ni asnanu muqaddam alfami, ni meno yaliyo mbele ya kinywa, meno ya mbele ya thaniyatani. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya tukio hilo akasema hivi: kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim, vipi watafaulu watu ambao wameutia damu, wameutotesha kwa damu uso wa mtume wao? Watafaulu vipi watu wao? Watu wamenipiga mpaka wameutoa damu, vipi watafaulu watu hao? Allah tabaraka wa taala akamteremshia aya katika surat Ali Imran, waambia laysa laka min al-amri shay'un, huna wewe katika jambo kitu chochote. Au yatuba alayhim au yu'adhibahum fa innahum zalimun, ima Allah tabaraka wa taala atawakubalia wao toba au atawaadhibu kwa sababu wao ni madhalim. Wewe usilalamike, wewe fanya lile ulitumwa. Anasema hapa wa usiba ashabu alladhina kanu yudafiuna anhu bijarahati kathira aidha, na wakasibiwa wale ambao wakasibiwa masahaba zake ambao walikuwa wakimtetea, wakimfanyia difaa, wakimkinga yeye, wakasibiwa na majeraha makubwa. Maana ikipigwa ikirushwa kama ni mkuki, wanamdifai Mtume sallallahu alaihi wasallam, chochote kinachorushwa wao wanamkinga, na wao wakajeruhiwa sana. Wala kuli hali, hali ilikuwa ni ngumu, lakini Allah tabaraka wa taala akawanusuru Waislamu. Ad-dars al-hadi ashar بعد الأذان. القتلى واليواوى وقتل من المسلمين في أحد وقواوى كتك وإسلام وكتسرين وأحد أكثر من 70 زيد يوم 70. Kwanza waliojeruhiwa kama nilivyotaja walikuwa ni wengi, na hasa wale walikuwa wakimuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, Talha alikutwa na majeraha zaidi ya 70 katika mwili wake, ya mikuki, mishale na mapanga. Alikuwa akimkinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiyakinga asimfikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ulipooza mmoja katika mikono yake, mpaka mkono wake mmoja ukapooza kwa sababu ya majeraha. Na Kabu bin Malik alipatwa na majeraha zaidi ya 17 katika mwili wake kwa ajili ya Uislamu na kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio Uislamu watu wachezea. Ama katika Muhajirun waliuawa, sababu waliuawa ni zaidi ya watu 70. Watu 6 katika wao walikuwa ni katika Muhajirini, zaidi ya watu 70 waliuawa, lakini watu 6 katika wao walikuwa katika Muhajirini, na waliobakia walikuwa katika Ansar. Waliuawa katika Muhajirini ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni maarufu ni Hamza, Hamza bin Abdul Muttalib. Kadhalika tumemtaja Abu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Hawa ni katika watu mashuhuri katika muhajirini waliouawa. Katika kina Abu Salama waliouawa katika vita hivi. Na katika Ansar aliuawa Hamdala ibn Abi Amir na Amr ibn al-Jamuh. Alikuwa ni A'raj, alikuwa mtu mzima, alikuwa ni kilema mguu, na watoto wake walikuwa wanamzuia asiende vitani. Wewe mzee usiende, sisi tabaki. Ni mzee akalia sana, akaenda kushtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watoto wangu wananizuilia mimi siende katika vita. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mruhusuni. Ruhusiwa kwenda kuuawa katika vita vile. Kadhalika aliuawa mtoto wake Khalad ibn Amr ibn al-Jamuh, pia aliuawa katika vita hivi. Na kadhalika ndugu wa mke wake huyo Amr bin Jamuh, ndugu mkewe, yani shemeji yake ambaye ndiye baba yake Jabir bin Abdullah kitu Abdullah bin Haram al-Ansari, pia aliuawa katika vita hivi. Ala kulli hali, waliuawa watu wengi katika vita vile. Hata aliuawa pia Sa'd bin Rabi'. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitafuta watu, yuko wapi Sa'd, akatafutwa akakutwa ndio katika hali ya mwisho kupata roho kwenye sakaratul maut, kwenye rabaq. Akauliza, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam akuulizia, akasema waambie jamaa zangu, wewe katika Ansari, waambieni jamaa zangu Saadi anawaambia Allah Allah, tahadharini, mwogopeni Allah, msije mkasahau yale mliyomwahidi Mtume sallallahu alayhi wasallam lailatul aqaba, kule mlipokuamini siku ile ukachukua ahadi kwamba mtamnusuru, msije mkamwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, mshakata roho. Kadhalika aliuawa ammi yake Anas ibn Malik, aitwa Anas ibn al-Nadr, pia aliuawa katika vita vile. Haijawahi kusikiwa Madina vilio kama siku ya Uhud, sababu hakuna nyumba ila iliingia msiba, watu waliuawa kwa ajili ya Uislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata huzuni kubwa sana kwa yale ambayo ilitokea, na hasa pia kwa kuuliwa ammi yake Hamza, sababu yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam na Hamza walikuwa wanalingana kwa umri, ni ammi yake lakini wamekuwa pamoja, na alikuwa ni mtu katika watu, na alikuwa shujaa. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقتل من المسلمين في أحد أكثر من 70، ولواوة كبيرة في أحد زيد و70، ومن المشركين 23، فكتكوا الشركين وليواوا 23. وقد مثلت قريش بقتل المسلمين تمثيلا فظيعا، وليواوا كتكاتا وليواوا فني تمثيل وليواوا كتكاتا ما قريش وإسلام وليواوا كتكوا إسلام وكتكاتا زباع تمثيل نمتو أواوا أتبوا لواماتوا وكتفوا أكتبوا دولي أكتبوا هي تمثيل مكتازة كتكوا إسلام. Sasa wale washirikina walifanya hivyo kwa wafanyia Muislamu, kwa wakata kata vibaya, kwa wachana chana, hili katubuliwa machu, hili katapakuwa, hili katumidomo, hili katuhivi, masikio. Wakutila fi hadhihi al-ghazwati Hamza ammu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, na aliuawa katika vita hivi Hamza ammi wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, ghafalahu rajulun, alimgumbaza yeye, yani kamfanyia mughafa na yeye mtu mmoja, ismuhu Wahshi, jina lake anaitwa Wahshi. Hapa na kisa kinatajwa ambacho kimetangazwa kwa watu wengi, tutaelezea itakapokuwa biidhnillahi alkarim kwa mukhtasar. Wabakarat batnahum ra'a, na akalipasua tumbo lake mwanamke mmoja. Hapa amesema mraa, lakini sehemu nyingine akamtaja hapa kwamba aliyefanya hivyo ni Hindu bintu Utba, mke wa Abu Sufyan na mama yake Muawiya bin Abi Sufyan. Wanasema akalipasua tumbo la Hamza, wa akhadhat kabidahu litakulaha, na akalichukua ini lake ili alile. Falakathu, sema falakatha, akalitia mdomoni, akali memshinda kunila, akalitema. Thumma arsalatha, kisha akalitema. وقد حزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بدفن جميع الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها. لا الحزني كم توم صلى الله عليه وسلم ذلك لا كامريشا ما شهداء ووت وزيكو كتنغوزا ولزفيا. ولما رجع المسلمون إلى المدينة ولقرود الإسلام المدينة سخر بهم اليهود والمنافقون وليوفني مسخارا وليتذشير واو ما يهود ونافق وقالوا لإخوانهم وقسم هو أنبياء المزاء لو كانوا عندنا لو وقلقوا من زيتوا ما ماتوا وما قتلوا وسنج كوفا ولا وسنج واوا ومجبلك ونيوي هاوا وقبكيوك ولا وسنج واسيبوا هاي ولازم وقبلياني يكون زمزم علينا هاي وقبل شبعنا المسيبة ويبقيني ديني الله تبارك وتعالى وقونا في كجيل الدنيا. كيسا هيكي شكفصليوا تنبو حمزة نقوليوا إني لاكي نكيسا نخباري كما خباري نجيني سما خباري كما خباري نجيني كما لكما خباري يوتي سيقوى القرآن takiwa iangaliwe kuthibiti kwake. Kwetu sisi Qur'ani ndio imethibiti kwa tawatur, hakuna kitu ambacho takiwa kipekuliwe ndio kuthibiti kwake, kama ni qat'i thubut. Ama hadithi na visa vingine mbalimbali, taambiwa sammu lana rijalakum. Sasa njia madhubuti kabisa ya kisa hiki ambayo imekuja ambayo ina afadhali kuliko zote ni ile njia iliyopokea kutoka kwa Ahmad ibn Hanbal katika musnad yake. Na Ahmad ametaja habari hii katika musnad yake, kisa hiki cha kupasuliwa tumbo la Hamza, na akaja Hindu akatoa ini akalila, alitakuna kisha akalitema. Kisa hiki Imam Ahmad ametaja katika musnad, katika sanadi yake kuna afa mbili, balaa mbili أو علم به. يا كوانزا كلمة عطاء ابن السائب. عطاء ابن السائب. يوقد كسنة دي هي. بيلي قد كسنة دياتي خبري هي أن يبكي الشعبي كتوقع ابن مسعود. مع الشعبي هذا بريك ابن مسعود. ويكون ضعف ويكون انقطاع. أمون إرسال انقطاع. كن ضيف وراوي نقول انقطاع. لنجي نجي زيد زيد زيد يعني أضعف من ذلك. يعني زيد يعني نقول زيد واحد. لكن خبري أن باي من كليه هو كتاب السيرة قوين جسام. بس كنا وقت وانا هنا كنا كتابه بيجي نقول قوين جي بيجي عندك بس تاري من متواتر. كتابه كتاج وكتاج فلان كتاج فلان كتاج فلان كتاج وستاتيز. نشوف عليه وكتبيتي. نزل كتاج وقت ألف كومي وتجي خبري هي هي لكن اللي مبيتة قوات وما hawaaminiki. Hindu sio la kwanza. Kwa hiyo watu, kuna watu wakimwona Hindu au wanapomtaja Hindu wanamlaani, wanamwita akilatul akbat, mwanamke mwenye kula maini ya watu. Kwa wanamlaani na wanawalaani, analaaniwa mumewe Abu Sufyan, wanalaaniwa watoto wake. Na bali wengine wakachukua aya wakazitandika wakaziweka mahali ambapo si, kwa mfano إن ربك وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أنسما وإذ قلنا لك فمك في القنبية محمد إن ربك أحاط بالناس حقيقة ملواك وموزنقك واتو وتوتي الله تبارك وتعالى بوزنقك أنا وجوه أنا علم ناو وما جعلنا الرؤية التي أريناك لا هتقيفان إلي نروت وانبوت مكونيش ويوي وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس لا هتقيفان إلي نروت وانبوت مكونيش ويوي سكوكون امتهاني قواتو والشجرة الملعونة في القرآن na ule mti ule ulaaniwa kwenye Qur'an tutakuonyesha vile vile kama yaziduhum illa tughyana kabira. Kwa nasema shajara almaluna ni bani umayya mtaje ndani ya Qur'an bani umayya kwamba wao shajara almaluna wapi mtaje habari ambazo hazijathibiti kwamba Mtume SAW aliota kwamba katika mimbari yake kunachezwa na manyani, kunachezwa na manyani, manyani wanapanda na kuruka juu ya mimbari yake. Alipo awili ndoto asema alipouliza kina nani sasa bali umenye. Sina katika tafsiri ya kutaja aya hii lakini namna watu wanapopandikiza pandikiza maneno bila tafakuri kwamba daktari tafsiri imeeleza bwana. Kwa hiyo si masuala ya kueleza, masuala ya kwenye kudhibiti. Je, jambo hili limethibiti? Sababu hata wao ni kusema hivyo ukifungua kwenye vitabu vyao kuna mambo mengi. Ukisema sema hili hili yasibiti. Lazima tuangalie riwaya. Basi ndio hivyo ndio taratibu ulivyo. Kama riwaya haikuthibiti, haikubaliki, tarudishwa. Hivi swali la kwanza kwamba tujali riwaya hazikuthibiti kuhusiana na tukio hili la Hind bint Utba kuwa alikuwa ili la Hamza. Alafu watilia kuna hili la Hamza, jambo la pili ni yeye alikuwa katika shirki ambayo ndio akbarul kaba'ir. إن الشرك لظلم عظيم لكن لما تابت تاب الله عليها ألفوا توبوا وكذبوا يوم الإسلام والله كم قبلية طبيعا تسا إيوالي قم بألفوا كتكو شركين أكفايا ذنب كوب وكبيسا لمن جين لمن جين لمن جين يعني من جين لما قبوا زيدي كما شرك يقبلية طبيعا لكن هي لقل إن الأمر يستبلية تقوال. Kwa hivyo bado wewe ukikaa wazungumza kwamba amekula hili la Hamza bwana. Amekula hili la Hamza bwana. Na kwa sasa mfano hiyo habari hizi mtakiwa lazungumza haya ili kwamba kile kinachokuja katika taarifa kama anavyosema Imam Al-Qahtani katika nuniya yake la ta'khudhanna min at-tawarikh kullama kataba ruwat wa khatta kullu balani. إنه الحديث المنتقى من أهله لا تأخذن من التواريخ كلما استكوية كتك هستورية كتك تاريخ كلا أماشو كتب الرواة ومكيانيك وفوكيزي وخط كل بنان ومكيانيك ولكلا فدولي تنجز فدولي استكوية إنه الحديث المنتقى من أهله شكوى حديثي هل يكون ينك تشوبي وكتوك وتواك وتو حديثي. Huo ndio utaratibu. Kwa hiyo ukienda na utaratibu huo utafaulu. Ukishika utaratibu mwingine wa kunukunu ku habari na visa, basi jue utakuwa katika hali mbaya. Min al-halikin. Wallahu ta'ala a'lam. Kuishi hapo kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shukran.